эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў вечаровым эфіры Свабоды мы пагаворым пра фінансавы крызіс і перамовы МВФ з афіцыйным Мінскам, пра адбіткі пальцаў у ваенкаматах, пра мяркуемыя пікеты супраць атамнай электрастанцыі, але спачатку да гістарычнага календара. 30 кастрычніка 88 году, роўна 20 гадоў таму, у полі па дарозе на Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і новае беларускае адраджэнне. Тысячы людзей у той дзень сабраліся ля маскоўскіх могілак, каб ушанаваць памяць выбітных дзеячоў Беларусі. Іх сустрэлі кардоны міліцыі, вадамётныя машыны. Людзей хапалі, запіхвалі ў варанкі, быў прыменены слезацечны газ. Тады Зянон Пазняк, каб запазбегчы кровапраліцця, павёў людзей у бок Курапатаў. У полі, гэта прыблізна раён цяперашняга Уручча, адбыўся мітынг. Археолог Мікола Крывальцевіч зрабіў магнітафонны запіс таго мітынгу, фрагменты якога вы зараз пачуеце. Запіс быў зроблены ў неспрыяльных умовах, але праз тэхнічныя шумы чуваць галасы Уладзіміра Арлова, Зянона Пазняка, галасы людзей, якія рэагуюць на міліцыянтаў, што шчыльным колам атачылі прысутных. Задумаемся, хто перашкаджае нешта народу праўду пра Карабах. Задумаемся, чые маўклівыя згоды плануецца будаўніцтва новай атамнай станцыі на знявечанай беларускай зямлі пад Віцебскай. Задумаемся, хто і дзеля чаго сарваў адкрыццё ў Мінску народнага універсітэта гісторыі і культуры Беларусі. Якія сілы ўсімі даступнымі ім сродкамі дыскрэдытуюць цяпер створанае недаўна грамадскае гісторыка-асветніцкае таварыства «Мандыралог Беларусі», якое ставіць святую мэту пайменна высветліць колькасць ахвяраў, хто загінулі на беларускай зямлі ў гады сталінскага геноцыду. Дай пачытае і ўбачыць! Чым яны не хочуць ісці па дарозе? Васілём Быковым, Максімам Шанкам, Дзевічэвічам, Стефанією Спанютай, творчымі саюзамі, прадстаўнікамі інтэлігенцыі, якія змагаюцца за перабудову. Чым жа ім не па шляху? Ось яны хочуць стварыць канфрантацію ў нашым народзе, каб перабудова не рухалася. Я хачу яшчэ раз звярнуцца. Будзем пільнымі, будзем адказнымі, будзем мудрымі, калі ім не хапае мудрасці. Ели, товарищи! Надо создать фонд материального! Вот и идут! Дали за руку! Тише! Первые документы уже выпущены! Сядайте! Гэта быў фрагмент архіўнага запісу мітынгу 30 кастрычніка 88 года ва Уруччы па дарозе на Курапаты, а вось як у сённяшнім ранішнім эфіры Свабоды Зянон Пазняк прыгадывае той дзень. На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчаць пра агонію сістэмы. Наступны тэзіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашыя нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі. Гаварыў Зянон Пазняк. Да мітынгу 88 году мы вернемся пазней у нашым эфіры. Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічыць этнакультуролог Таціяна Валодзіна. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. Делегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая прыехала ў Менск 27 кастрычніка, працягвае перамову з афіцыйным Менскам аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У Нацыянальным банку паведамілі, што адбыліся сустрэчы місіі МВФ з усімі, з кім яна пажадала, у тым ліку са старшынём банку Пятром Пракаповічам. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў. Они встретились со всеми руководителями Национального банка, с которыми захотели, и с председателем правления, и его заместителями, и со специалистами. Все, кто интересовал Международный валютный фонд, все их приняли и уделили им внимание. Побывала місія і ў Міністэрстве фінансаў. Таксама яна наведае Міністэрства эканомікі і правядзе перамовы з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым. Місія завершыць працу 6 лістапада. Да гэтага часу павінна з'явіцца нейкая яснасць наконт перспектываў афіцыйнага Менску адносна 2 мільярднага крэдыту. Пакуль ніякіх падрабязнасцяў пра сустрэчы не падаецца. Сёння ж лённская газета Financial Times паведаміла, што беларускі ўрад паабяцаў Міжнароднаму валютнаму фонду рэфармаваць сваю эканоміку і распрадаць некаторыя дзяржаўныя актывы. А кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што неабходна зрабіць рашучыя крокі ў бок лібералізацыі эканомікі. А гэта якраз тое, што і трэба для МВФ, адзначае эканаміст Александр Чубрык. Але ці можна верыць гэтым заявам? Можна верыць, таму што проста ведаеце, не выкрутка. Тут грошы трэба і ад МВФ, гэта такая кароткатэрміновая мэта. І калі МВФ хоча, каб Беларусь зрабіла пэўныя крокі, каб падрымаць гэтыя грошы, ну то Беларусь як найменш што паабяцае зрабіць гэтыя крокі. Цяжка сказаць, ці сыдуцца Беларусь і МВФ ці не, ну здаецца мне, мусяць яны неяк дамовіцца. Другі момант пра лібералізацыю. Без яе нам проста зараз ніяк. Ну то бок беларуская эканоміка ў сярэднетэрміновай перспектыве і ў доўгатэрміновай не здолее працаваць, як працавала раней. Чакаецца, што крэдытная лінія МВФ для Беларусі будзе мець стабілізацыйны характар і будзе адкрыта ў выпадку пагаршэння эканамічнай фінансавай сітуацыі. Спрабуючы падтрымаць сваю эканоміку, афіцыйны Менск цягам апошняга месяца спатрэбіў 10% сваіх валютных рэзерваў. Цяпер яны складаюць каля 4,9 мільярда даляраў. У звязку з пагаршэннем умоваў для экспарту за наступства усесветнага крызісу чакаюцца далей страты. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук мяркуе, што пакуль што афіцыйны Менск шукае партнераў для блефу, а не для сур'ёзнай супрацы. Адносна абвешчанай лібералізацыі ён сказаў: гэта павінна знайсці адлюстраванне ў некіх законах, у некіх кадравых перастаноўках, таму што людзі, якія умеюць будаваць толькі план, толькі кіраваць эканомікай праз газплан беларускі, ну яны не могуць рабіць рынкавыя формы, як, напрыклад, Брэжнеў, рыначнік, гэта проста абсурд, такі ў нас. У нас Сідорскі альбо Лукашэнка, людзі, якія не то што імітуюць такую каханне да сацыялізму, яны глыбока вераць у тое, што гэта эканоміка, якая, ну, лепшая за рынкавую, за капіталістычную. Спадар Раманчук нагадаў, што Міхаіл Шагір і Станіслаў Баданкевіч яшчэ ў 95-м годзе вазілі ў МВФ прапановы адносна лібералізацыі эканомікі. Аднак тады Александр Лукашэнка адхіліў гэтыя прапановы, заявіўшы, што Беларусь пойдзе іншым шляхам. 14 гадоў, мы вяртаемся на той ж самы круг, з якога зышлі тады. Ну, а што ж мы рабілі 14 гадоў? Хадзілі, як за Майсеем па пустыні, і зноў паўзем на каленях да міжнародных арганізацій, просім пазыкі. І гэта ўжо такі сістэмны крызіс. Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Дарэчы, Яраслаў Раманчук узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на вэбсайце «Свабоды» і запіс гэтай онлайн-канферэнцыі пазней у нашым эфіры. А зараз на пытанне свабоды, як ва ўмовах фінансавага крызісу вы ратуеце свае ашчажэнні, адказваюць жыхары Магілёва. Всё вкладываю в дом. строительство дома. Я думаю, недвижимость, она всегда эффективна. А их не жертвовать. Пенсию получу, расходы. Да, лежит там на могильной оси. Не хватает денег вообще. В банке денег нету. Есть один только нормальный способ, я так думаю. Это сразу их тратить, приобретать недвижимость. Сейчас, в принципе, нужно просто вкладывать в товар какой-то деньги, чтобы его потом можно как-то реализовать. А я их никогда не берегу. Есть деньги, тратить. У меня так постоянно. Я немного зарабатываю. Кредит могу брать, там, допустим, что-то покупаю. Без вопросов. Мне хватает только пенсии за пенсии. Куда я реализовать? Больше. Надо больше пенсии. А куда? Ложить, что ли? Получишь 400 рублей. Даже нехай 400, 20, 30. Ну, еще за квартиру, если еще жонку, или туда-сюда. А если один, так и не мать, тебе не вообще не скуда. Нет, дома храню. Нет такой крупной суммы, чтобы ее ложить. Ну, потому что как бы не доверяю я банкам. Учителя – это такая часть нашего населения, которому, наверное, не надо и готовиться к этой обороне. Поскольку их просто в данный момент нет. Эти 25% та инфляция, которая сегодня настигает нас по пятам, съест единовременно. Ну а как? Деньги – товар, деньги. Чтобы так просто положить деньги и лежали мертвым грузом – это глупо. Они в работе. Или в недвижимость складывают, или доверять Национальному банку Беларуси. Вот. Только у нас банк и у нас валюта. Так как рублевые российские вклады не внушают доверия, процент малый. Посмотрите, за последний месяц, как по отношению к нашей валюте упал евро и рубль. Золотый и украинская гривна упали очень сильно. Гэта клішуць жыхары Магілёву. Звонки на свободу. Мое такое меркование. Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот. Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня. Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд телефонування на свободу приблизно хвилину праз 10. Ви на хвалях Радіо Свабода, у празкій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні сповняється 20 годів, як у полі по дорозі на Куропат відбувся легендарний мітинг пам'яті ахвяру сталінізму. З гэтага мітингу у Беларусі почалася найновша історія – Народний фронт і нове білоруське адраджэнне. Сьогодні Берастейський обласний суд адмовив у аднаўленні на працу актывісту партии БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Круг і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Трыццатага кастрычніка 88 году, 20 гадоў таму, у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму на дзяды. Наш корэспандэнт Іна Студзінска папрасіла некаторых вядомых грамадскіх дзеячоў узгадаць падзеі таго году. Гэта была адна з самых масавых акцый у перыяду перабудовы. Паэт Анатоль Вярцінскі ў 1988 годзе быў галоўным рэдактарам вельмі папулярнага тады тыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Менавіта Лім 3 червня 1988 году надрукаваў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Анатоль Вярцінскі кажа. Мы в нейкім сэнсі падрыхтавалі грамадскую думку папярэднім нумарам за 28 кастрычніка. Мы далі справаздачу пра стварэнне гісторыка-асветніцкага таварыства мартыралоў Беларусі і стварэнне аргкамітэта БНФ. У тым ліку далі ў поўным аб'ёме выступ Васіля Быкова. Я ўжо ўнутрана быў гатовы, што мы павінны ў наступным нумары даць адпаведны матэрыял. І гэта было зроблена. Мы заказалі артыкул Віктору Карамазову, змясцілі яго на пачатку лістапада і падборку памінаў удзельнікаў сведкаў гэтых падзей. І хоць улады ціснулі на кіраўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, праўда пра тыя падзеі стала вядомая грамадскасці. Акрамя ліму, праўду пра дзяды напісалі «Чырвоная змена», часопіс «Аганёк», па беларускім тэлебачанні паказалі фільм. Распавядае тагачасны старшыня дзяржтэлерадыё БССР Геннадзь Бураўкін. Я хачу напомніць пра фільм, які зняў тады Уладзімір Арлоў. З вельмі няпростым лёсам гэтага фільма, паколькі я быў кіраўніком Белтэлерадыё, мы ўсё-такі здолелі не толькі зняць фільм, а і прабіць яго на экраны. На тыя дзяды 20 гадоў таму упершыню народ адкрыта выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю. Упершыню беларускія ўлады брутальна разганялі мірнае шэсце. Паэта тагачаснага рэдактара літаратуры і мастацтва Анатолія Вярцінскага ўразіла наступнае. Тут два моманты. Мы ў савіцкіх пераконваліся, як прымяняўся гвалт у адносінах да людзей, як іх пачалі хапаць і цягнуць да варанкоў. А другі момант, это ўжо бліжэй да ўсходніх могілкаў, это тое, як моладзь скандзіравала «Вандэя». Мне запомнілася такая картинка, дзяўчына на плечах у хлопца, размахвае флажком і звонкім дзявочым голасам «Вандэя» в адказ на загад палкоўніка, які ў той час ўсё звертаўся до людзей, каб паміры заходзіліся. «Вандэя» – крык ты дзявочы дружна падхопліваўся маладымі людзьмі. Паэт Геннадзь Бураўкін узгадвае пра грамадзянскую пазіцыю інтэлігенцыі, якой давялося разбірацца ў тых падзеях. У той камісіі, якая была створана для разгляду падзей на ўсходніх могілках, акрамя Васіля Быкава, быў народны паэт Беларусі Пімен Панченка. І ён быў адным з тых, хто адмовіўся падпісаць заключэнне гэтай камісіі. У яго была газета на паседжанні, і ён тады запісаў радкі коласа «Канстытуцыю далі», адчынілі дзверы, і ў астрох нас павялі, і таўкуць без меры. Вот ён так вызначыў паводзіны ўлады ў той сітуацыі. Гаварыў паэт Геннадзь Бураўкін. Падзеі 30 кастрычніка 88 году пазней знайшлі адлюстраванне ў літаратуры і публіцыстыцы, у прыватнасці ў творах Віктара Касько, Анатолія Казловіча і Евгена Будзінаса. Адным з першых мастацкіх твораў пра тагачасныя дзяды стаў верш Уладзіміра Некляева «Маўклівы мітынг». Аўтар прачытаў яго для слухачоў «Свабоды». «Усё, што коціцца, дакоціцца да нас, і дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ». Свой верш, прысвечаны дзядам 88 году, чытаў паэт Уладзімір Някляеў. Той мітынг па дарозе на Курапаты, на думку палітолагаў, адыграў гістарычную ролю не толькі ў працэсе нацыянальнага адраджэння Беларусі, але і ў працэсе дэмакратызацыі тагачаснага СССР, як прыклад першай буйнамаштабнай мірнай пратэснай акцыі. Падчас мітынгу 30 кастрычніка 88 году у выступе Уладзіміра Арлова гучала і тэма будаўніцтва атамнай станцыі. Тады 20 гадоў назад на Віцебшчыне. Тады 20 гадоў удалося супрацьстаяць гэтаму праекту. Сёння актывісты ГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. Тры пляцоўкі для будоўлі АЭС у Беларусі прызнаныя экспертамі МАГАТЭ прыдатнымі. Адна з іх знаходзіцца ў Астравецкім раёне. Нягледзячы на тое, што канчатковае рашэнне пра месца атамнай станцыі пакуль не прынята, астравецкія актывісты пачалі выступаць супраць яе будаўніцтва. Сёння яны аднеслі заяву на правядзенне 5 пікетаў у Астраўцы і вёсках Міхалішкі, Варняны і Гервяты, паблізу якіх, на іх думку, плануецца збудаваць АЭС. Задача пікетаў – праінфармаваць насельніцтва пра сапраўдныя наступствы такой будоўлі. Мікола Уласевіч перакананы, што ўлады ўсё ўжо вырашылі, бо з яго слоў, больш за паўгода ў раёне ўжо вядуць апрацоўку насельніцтва. Праводзяцца сходы на настаўніцкіх калектывах, у другіх калектывах, тлумачаць ім, што гэта вельмі добра, гэта выгадна. Інфармацыйна ідзе кампанія праз радыё раённае, праз газету «Астравецкую правду». Ну і дакладна можна ўжо лічыць, што апошняе выказванне Мясніковіча, Мінэнерго на гэты конт сведчыць пра тое, што скорее яна тут будзе, чым не. Дадае Іван Крук. Решения нет, пока решение будет, уже поздно будет, мы хотим тоже принять меры. Но экологическое положение никто ничего не говорит. Миколай Ласевич уже выступил у народной воли с критикой проекту будовництва АЭС миновито на Островечине. Вот ягоныя аргументы. У початку прошлого стадиона тут отбылось землетрясение. Это свечит про то, что тут это фундамент кристалличный, не вельми отстный. Кроме того, ружа ветрова так само свечит об то, что на заходних ускраинах Беларуси тут подавать нельзя. Ну и Нарачано-Вилейская рекреационная заповедная зона. Близкость ее, по сутности, весь потенциал ее будет зруйнован. Что думают на конт это мясцовые люди? Общество разделилось на два лагера. Одни за, другие против. Экономически за, а вот в отношении экологически, политически против. Никакой нету информации людям, что это, какие будут последствия. Ничего, ничего не дают. А так вот, понимаете? Иван Круг додае, что их головной задачей подчас пикетов и будет тое, каб донести эту информацию до громадства. Наш корреспондент Віталь Сямашка отправился в Островецкий район наведать вёскі, якія могуць апынуцца якраз по суседству с мяркуемой атомной электростанцией. И про гэта у нашем эфире хвіліну праз 10. Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як я думаю, Нацыянальнай акадэміі навук і Міністэрства энергетыкі сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне, паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі, хоць астравецкая пляцоўка найменей вывучаная. Маё падарожжа праз вёскі, што паблізу будучай АЭС. Мы будзем у Солах, Варнянах, Газе, Міхалішках. Гэта на Смаргоншчыне і Астравеччыне. Подороже свободу в нашем эфире неузабаве. У эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць новы акт вандалізму ў Курапатах, шэсце на дзяды, дапамогу паэту Рыгора Барадуліну, а таксама іншыя тэмы. На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі камуністаў беларускай Валер Ухналёў і старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Падрыхтавала перадачу Галіна Абакунчык. Напярэдадні Дня памяці продкаў дзяды і штогадовага шэсця ў Курапаты невядомыя зламыснікі чарговы раз апаганілі крыжы, усталяваныя ў курапацкім лесе. З гэтай нагоды СМС-допіс спадара Алеся. Тыя асобы, якія сёння ламаюць крыжы ахвярам сталінскіх рэпрэсій, гэта нашчадкі карнікаў, якія знішчалі нявінных людзей. Гэта трэба ўсвядоміць і адпаведна ставіцца. У працяг тэмы наступнае тэлефанаванне. Мы не маем права ніякаму чалавеку на яго магіле напісаць, што ён пракляты. Крыж – знак і сімвал хрысціянства. Грэх тым, хто ўчыніў вандалізм у Курапатах. Сам Бог асудзіць вандалізм паламаных крыжоў у Курапатах. Божая ісціна разаблачае любую лож шатана. Горад Брэст. Сёння спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды ў Курапаты адбудзецца ў нядзелю 2 лістапада. З гэтай нагоды Анатоль Жэрдзеў з Гомеля праз СМС задае пытанне. Ці будуць удзельнічаць у шэсці ў Курапаты лідары партыі камуністаў беларускай? Яму адказвае намеснік старшыні партыі Валеры Ухналёў. Мы ніколі і ў гэтым годзе не прынімалі партыйнае якосці рашэнне. Ці будзем мы, як партыя, прымаць удзел хоць дах ці не будзе. Я не ведаю, ці будзе ўдзельнічаць у гэтым Калякін. Я буду, але я там буду не як прадстаўнік партыі камуністаў. Я буду як шараговы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, не больш таго. Вялікая колькасць людзей адгукнулася на прапанову дапамагчы народнаму паэту Ругору Барадуліну, які знаходзіцца ў шпіталі і мае патрэбу ў леках і адмысловым харчаванні. Тэлефанаванні на гэтую тэму. Ухваляю ініцыятыву тых, хто арганізуе дапамогу народнаму паэту Беларусі, шаноўнаму Ругору Івановичу Барадуліну. Жадаю яму хутчэйшага выздараўлення. Думаю, гэтай ініцыятыве трэба пайсці далей. Мне вядома, якія ціскі бярэ ўлада дзейнасць саюза беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам. Ды матэрыяльны стан многіх сяброў гэтага саюза, асабліва пенсіянераў, жадае лепшага. Давайце ўсёй грамадою, неабыякавай да лёсу краіны, акажам пасільную фінансавую дапамогу саюзу беларускіх пісьменнікаў. Іосіф Наумчык, Віцебск. Вот я слышу, что народный письменник Барадулин чуть не с голода помирает. Денег нет, и власть виновата во всем. А его книги никто не покупает. Это что же за народный писатель, что народ его книги не покупает? А куда смотрят лидеры оппозиции? Ведь это их человек. Его имя для них как знамя. Они его везде используют. А помочь ему не могут. А что будет, если они к власти, не дай бог, придут? Адказвае старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. Тое, што дапамога, якая аказваецца, можа быць аказана і Рыгору Івановичу, і іншым, гэта робіцца, мы проста не займаемся самарэкламай. Людзі з боку, яны нічога не ведаюць. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму смс-допісам. Дзякуй спадару Карпалевічу за цікавую экспертызу пра палату прадстаўнікоў. І далей іншыя тэлефанаванні. Беларусь, Расія. Цікавая атрымліваецца аналогія. У Беларусі пабудавалі лінію Сталіна. У расійскім горадзе Самара пачалася рэстаўрацыя бункера Сталіна. Расія капіруе Беларусь. Ілля Копыл. Усё як у людзей. Прама сярод людзей, амерыканцы, ідуць спрэчкі, дэбаты, іх вядуць кандыдаты, Абама і Маккейн. А ў нас на Беларусі я не помню такіх падзей. Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навінаў перадача «Падарожжа свабоды» наш корреспондент з'ездзіў на Астравеччыну, дзе мяркуецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.